الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بدل والإثم والبغي بغير الحق بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ورا فدي عندك باغنك لقدا على خذوا زينتكم رغده نو دا زالبا نرم وی سس بے وی او دا زالبا جخت وی چی پر اخراشی دا دوانو او پا دیا بنی کی پا دنون بنی دا دیوی دا موتای وانتی را گلی دا مد دے دا بلگ را کائی نو دا سی بشی. یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلو وشربو ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنه كده حول تفش دم الأغراق أيه مكي. قل من حرم من بركة أيه ناولي حرب خلقية غلد السحارة غلنداتي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات لعباده فلهاب لكل زر غلره مطلب ده كل جرات هذا ده سواء لعباده والطيبات من الرزق رزق بنائے وقب حالات کے بر رزق بوئے دیا وہ دے گا بس مر کی دیا. قل ہیا ہیا بنائے اگا حادا چی دسیر دبر سر مراکی جی مرے پھر سر مراکی جی. قل ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصا ساری ون خطر خالصا ہوا ہے بے دوبارہ دیا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ما زی ها ون جواز پیدا که دیگ دا ودره که بس مخی بیا بیا دوباره غصتو تا دی ضرورت نیشتا دی بیا مخی کذالک نظر بلکل سسوایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون مخی قل انما حرم ربی الفواحش فا فا فقولا قولا باني وعيد فا فا ربي الفواحش حيشة خيشة بونه حيشة بونه فواحش ما ظهر منها منها بنوي منها وما بطن شو ده دي وما بطن دي دوبارا وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وقف هلاك إلى جلوك بيدو بابيع وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وقف هلاك يا مرس الداتي ويشفي ما لم ينزل به هذا نكري زيارة عليه لك بيرا جلوك سلطانا یو ځوان فکر شو دوباره بیا دې راځه دا به سره واخلې زه کوم وقف نه دی راغلی نو ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل أمة بلوي ولكل أمة أجل أجل بس أجل بلوي جوري أجل يا محي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ساعة بيا دوبارا بيا دوبارا بيا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فدي دي فاماتي دا سورة أعراف دي أتم سفارة دا آيات نمبر 31 يو دي رشم دنانانی سبق خلاصة دادا اما قنه تجویل دو چه اید آدم علیه السلام اولادا چه جمعه تزینو پاکی کپڑیا اوندا چر تا زنگی لان نشه یا داسی لان شه چه صحاب دبودا نکیلی تک دا کار نم دیکو کپڑی خلنده کنا چه جمعه چورا دی سعودیانوی چه کلو پاکستانی کی دا نو بیا بس جواب ورکه کار نم دا خود یارا دا کپڑی بیر ترینده دوی مدره مورد اخو چر ترینده کنا چی کودی تی جوشی مال گی تی راوی تی اینو سڑا دیر با دیر کاری مانده تا ودره گی صفا کپو کی نو مانده تا ودره گی نو ای صفا کپو کی ودره گا او خورا او سپا خوشیت مکو ورے خوراک دا اللہ دے اسکاک دا اللہ دے اللہ سر چرتا ہی زدار دور نکی بیا با دیر بلا ایت کی ہوئی چا حرام کری دی کپڑی چی تاسو بیت اللہ شریف کی پلغڑا باندی تواف کوئی ولی دا شرکی پیلی کوئی او در کپڑی خود آقا چا دا پارا اللہ رئیستی دی دا خود بندگانو دا پارا او پاک رزق دی او دا بخاص کر دا مومنانو دا پارا پا ورز دا قیامت مندی اللہ دی زمان نصیب چی اللہ دی ساسو نصیب چی او بیا وی دت کا شانتی منگا دائیگا سنو بیانو دا کون دا پارا پی چا کی اقلی گوری قامق اللہ غٹ دانگی ری بیا وی وی چا حرام کری دا اخلاق و اصول بیانائی اغا بے حائی کی خکارہ دا و پٹا دا گناہ زیادے پنا حق باندی و اغا سو جی شرکی دا اللہ سر سجلید ور سر پدے باندی نشتے پا اللہ باندی اغا سوئی چی تاسو کی نپلی گئی او دا ہر چا دا پارے و نیتا مقرر دا کل چی راشی یو تی کن نتاقیر نتاقدین اغا پل چیم دا برچی و سختیر یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خذوا زینتکم رکھے بچر کی پیلی باندی ولی تی اغفل زینت لرا عند کل مسجد فقواد ہر یو جمعات کی یا په وخت نه هر یو مانځ کې دا نه چې تا وړي وړي کلرې کړې دي وو پنځه پزما قرار کاږي ولکه وږي وي نه قرار کې ویلې دي چې ځان خاسته جوړ کا الکه دا ته نه دی ویلې چې ځان جوړې جوړه کا پنځه پزما قرار کاږي هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې تر باندې والے ګډېر پنا خرو باندې دي لاس ټې کو کړې دي وو دا نه ځو پنا خرو باندې دي اور یو چا بک ورکړې چې نیو ځان ته څه جنې کو نی چې الګ ځان ته وی ډیر نیک بځي چوست او چالاک بې ورزش بکې چا کافران در نه دی ځان نه بخزورې نه کوي چې مړ دې ځان نه جوړ کړې ده دا پاتې نه لکه الګ وای چې پي وکې دې نه شي نه پر تک نه ځا پر نیک نیک ځا چې مسلمان تړې باغ بځي چې مړ په نه کېږي چې پنسې پر مکر اکا یو پنسورې ټولونه اړولې ځان نه بخزورې جنوټې جوړ کړې نه نه بڑی بوالی مسلمان سڑی خمجیدار خشتا بڑی پڑی کپڑی دے سڑی نچی مانزت و دے گی صفا خوشبو و لگوا خشتا کپڑی بدل کا دا سنچی او لغدی او کوتک و راڑی کمیسی ام نگی او مستی او دل تا مانزت و راڑی دا اللہ بندہ دنیا یو افسر دے تا اگر لارشی اگر دا سور پا جزی لاس پنام ورت و راڑی خبر دا سور چے خبر رانا غلط نشی صفا کپڑے کی بار پائن کی زن تا او گورے چرتا غلط پوزیشن کی ورمت شما او دا خو یو داسې اثر ته څه ولاړی چې هغه د تمام کائنات خالق او مالک دی او هغه هم تا کمیس وخت کې دی یو کوتک ولاړې مانځه باندې ولې په پرده کې نه ودرېږي ولې په ښایسته شکل کې الله ته نه ودرېږي د الله د حیا وکړه مانځه ته ولاړې عظیم الشان عبادت دی نو په هغه چرته مونږ ونه کوي کمیس ترې اغوستې ولاړې فرمایا بنی آدم اے دا دمن سلام اولادا خذو زینتکم ولی سے اگا پل زینت جوڑ کے پل زینت خائص والے پتر قدر نبی علیہ السلام باندی این کل مسجد فقوادا ہر یو جماعت کی اپا وقتا ہر یو ماند کی وکلو وشربو او خرے اس کئی ولا تسرفو شرک مکوئی اگا شرکی تیلی مکوئی بلچا تچر تک کتنشی بلچا تچر ترکو ونکی اصر خلق سلام کئی السلام علیکم سر و تکتا کیا لکا داشه مکوا اصو پختانو مر داشه شروع کلی لاسون جوڑا کسی داشه مکوا نیگ ورزا دا لانا علاوه بل چا تکتا کیا در نشتر یو اللہ تا سر کتا کوا نیگ ورزا دا دوان پشان تی چمچی چا تا ملا گوا رزا پر قولو والا یو اللہ دے انہو لا یحب المسرکین اللہ نینا نکی دعا شرک والا سرا کشر دیوکو نگر اللہ در سرا نینا نکی مشرک جہنم بدی زیلی قل ورطویا من حرم چاہرم قیدی زینت اللہ اللہ اغا زینت اللہ اغا اخرج لی عبادی چرائیستی دی دفر بندگان دفارا کپڑی سو نخیستا شرے مشرکا تپلا غلا باندی تواف کے او ادا که اللہ تا دا خواہ نوے نمون تا بیسے ہی دے کنا اللہ وی دا چاہی ری دی چھتا دا کپڑی باتے پلا غلا باندی تواف کے لکا تفصیل مکی شوئے پلا غلا بے تواف کو خوز دا شپیو سرو دا ورزی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت شکر را ہے نن نباد بسو اما نبی علیہ السلام نن نباد بکر جی حجت الودا سبو پلا غلا باندی تواف نہ کئی اخرج کرونا وائرس پدی کی شرح نشتے دے کہ تو یہ زبا دیر دیری کو ما نا دا فاق حلال دی دقلے دیری کو با دیو کی بوجی پاک پلا پشا کو اولا چی تکبر در کی ختم کی دا مو اے چیارا زبا سیرتیم سعودی عرب نا راغلے مذہب دا شیر نسلینا نا لاندی کے گم پتہ تنیستے دی سعودی عرب کی لیسر کا والا چیزی بوجی تنور لاندی کے گی کاغیز تانا خبا فرد جال جسم خرکار دیو سیدا سکے ادل تا بوجی پا مزدور پاک پلا اولا چی لکتر کبر در کی ختمی گی قل هي للذين ورثوا بعد فرضا كسان دي امنوا في ماندار دي في الحياه الدنيا فبند دنيا كي خالص يوم القيامه يا واجب اي دليل ده فرا فورز ده قيامت مان دي ده افا لو حلال الزفا ده مؤمن ان ده فرا قاشي كذلك ده فرا يفسر الايات بتفسير سر ما ينوم غاياتنا لقومي عالمون دا قوم دا فارا چاوك ويهي سوكوهي ناغري دا دين عبرت واقلي دا دير قيمتي خبري دي گوره قل ورطوايا بيا تحريمات الله دا الله سرا فاغا دا الله فا حلال رزقی دا الله فا مالكي اغنور دا دنیا والا شرکان کري انما حرم بشك الله حرام کري دا ربي الفواحش حرام کړی دی رب زمان فواحش هغه بهای یعنی بل غربان یو طواف کول دا الله رب العزت حرام کړی دی و اصول د اخلاق ذکر کړي ما ظهر منها اما چکارای لدینا یعنی شرک پھیلی اغه الله منع کړی دا و ما باطل اج پټی شرک دی قاضی دزړن دی والله توحید مسال راو باتا ازلتا دیو اللہ یقین کس کا چی اللہ وعدہ اولا شرک ذات دے شرک اعتقادی نا منا کرید اخلاق سری آنے منا کرید غلط اخلاق چند زن بد اخلاقا دون نکی چی خلقی دیسی بیسا تلی دے کپوچی بی بی دا غم در نسنگ دا چلی ورا گے جن در نسنگ نا فداسی سری کم علی و تا زندگی تیرہ کا چی آغا ترازیو پتا پتی جاری او چې کله تا داسې اخلاق استعمال کړي لکه دلته د یوې نم جزي اخلاق دي د شین اخلاق دي سم له ور راغلی او نهیې پار وخت کې راتللی نه نه کولاو طبعت ساته ګپ لګوه د خپلو بچو سره د کلي د خپلې کور واله سره هغې د کله نا کله په خوله کې هم نوړۍ ورکړه دا هم ډېر لوی ثواب دی دا مه وایه چې زه به خپلې بیبي له نوړۍ ورکړم نه نه سنت طریقه ده ګپ شپ ورته لګوه چې ستا سره خوشحاله وي او دا څنګه چې بیخي دي ورته ځان نه که زمړۍ جوړه کړي هغه دا باندې دا برس وړېږي نه نه نیم مسلمان او نیم کافر مسلمان پښتانه دا متل کوي کړي پورته اوسې او ګپ شپ ور سره هم لګوه د بونډۍ نه بار کوم چې بیا هغه سړی چې ښځی اخلاق حسنه پر باندې تا ته امر کوي دا الله مسیئه منع کوي او د بهای نه منع کوي او د پلیتری نه منع کوي او د دین ځان ساتل دا عفت دی نو فرمای ما ظهر من اذکار ای دینا و ما بطن اذ بدی والاسما او غنا والبغي او زیاته بغیر الحق فنا حق باندې وان تشركوا اولادي تاسو شریک جو کوي بالله الا سرا ما لم ينزل به على به سلطانا پای باندې چې نظر علی غیر الله سدلیل وان تقولوا على الله او وای پلا پلا سما لا تعلمون چې تاسو بنا پوي گئی بس بیا یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خذوا زینتکم واخلی اغفل زینت جوڑ کے اغفل قیسوان عند کل مسجد فوغد حری اومان ذکی وقلوا واشربوا خریصی ولا تسربوا اشرمکو انہو لا يحب المسرفین اللہ مرن کرد ومسرکین سرا قل ورطورا من حرم جاہرم کردی زینت اللہ اغا زینت اللہ اللذی ها اخرج لعبادی جائسی دفر بندگان دفارا وطیباتو اوفاق من الرزل در لبنا قل ورطورا ہی للذینا دا بیرا کسان دفارا آمنو چیر من روڑے دے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی خالص تیوم القیامہ دا بیوازی لی دفع فورزق قیامت ماندی کذالک دا قرنگی نفصل الآیات فتفصیل سر بیانو لیا سنا لی قومی عالمون دا قم نفر جاوی قل ورطویا انما حرم بشک حرام کردی ربی الفوانش الرب زما بهاي ما ظهر منها اما چکارا ای دلینا و ما بطانا اچ پتی کارا دا چه پخکارا پانی دا جنکو سر خبری که بهاي دوری مانی مقیمہ کردی و ما بطانا اچ پتی آرانی ساتلی دی پت کمری تلا چه گفی شفی لگی دا پل بچی حالات معلوم که کنه جی دما دا بچی چرد سمنی دا دا موبایل کرنا کلاو ورا دیر دا تسیر شیوی دی چی مور و پلار دا بچی نا خبر می جی دیر چرد سمنی او اغیر دی سار تحت کڑی اغیر وشتی ما ظهر لله عرج كاريد بنا وما بطل عجبة والإذن مغنى والبغي وزيت بغير الحق مناسب وان تشركوا بالله او ذات الشرك ويد الله سرى الذين من أكريدا ما لم ينزل به سلطانا نذر لغير الأبد بانيت دليل وان تقولوا وإن على الله فلا بند ما لا تعلمون شتاتك نبوي إليه بسم الله الرحمن الرحيم.